Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że posłowie blokujący w grudniu obrady Sejmu powinni zostać ukarani, mówił w Łodzi szef partii rządzącej. Nasi skoczkowie obiecują walkę w dzisiejszym konkursie indywidualnym w Zakopanem, a CIA może liczyć na 1000-procentowe, na razie nie podwyżki, ale poparcie nowego prezydenta. Posłowie opozycji, którzy blokowali stół prezydialny podczas grudniowego posiedzenia Sejmu, powinni być ukarani, uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przemocą uniemożliwili wykonywanie obowiązków funkcjonariuszom publicznym, mówił Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Łódź. Jest na przykład przepis, który mówi o uniemożliwieniu funkcjonariuszowi publicznemu wykonywania jego funkcji. No, blokowanie stołu prezydialnego Sejmu to ewidentnie jest tego rodzaju sytuacja. Chodzi o uniemożliwianie przemocą. No, to jest swego rodzaju przemoc. W moim przeświadczeniu, ale powtarzam, decyzja należy do najpierw prokuratury, a później sądu. Ale jak pan sądzi, powinna być taka kara? W moim przekonaniu tak. Pytany o opublikowanie przez policję zdjęć osób protestujących w grudniu przed Sejmem, Jarosław Kaczyński powiedział, że policja ma prawo szukać ludzi, którzy złamali prawo. Dlatego w publikacji nie widzi nic nadzwyczajnego. Szef partii rządzącej w Łodzi i Katowicach spotkał się z działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem ich rozmów były przygotowania do wyborów samorządowych. Skoczkowie obiecują walkę w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi o 16:00 rozpoczną się zawody Pucharu Świata. Startuje 6 Polaków. Wczoraj zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym. Maciej Kot do dzisiejszych zawodów podchodzi ze spokojem. Przede wszystkim musimy odpocząć. To jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej sił zregenerować przez tak krótki okres, a myślę, że takiego natchnienia i motywacji nam nie brakuje do skakania. To jest dla nas konkurs za konkurs. Oczywiście to, co dzieje się wokół, jest niesamowite, ale my cały czas musimy mieć w głowie zadanie do wykonania, stąd podejście jak do każdego innego konkursu, pełna mobilizacja i dać siebie 100%. Mam nadzieję, że to będzie piękny, biało-czerwony dzień. Polacy wciąż są na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. W pierwszym, pełnym dniu na stanowisku prezydenta Donald Trump odwiedził CIA. W przemówieniu do pracowników agencji zadeklarował, że jest wielkim sojusznikiem amerykańskich służb wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stosunki Donalda Trumpa z Centralną Agencją Wywiadowczą stały się napięte po tym, jak wywiad USA ocenił, że Rosja ingerowała w amerykańską kampanię, by pomóc mu wygrać wybory. W swoich wpisach na Twitterze brał słowo wywiad w cudzysłów. Podczas wizyty w centrali CIA zadeklarował jednak, że pracownicy agencji mają jego 1000-procentowe poparcie. Nie ma nikogo, kto popiera społeczność wywiadowczą i CIA bardziej niż Donald Trump. Oświadczył 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, dodając, że widzi CIA na pierwszej linii frontu w wojnie z radykalnym islamskim terroryzmem. Narzekał też na media, które jego zdaniem kłamią, informując o stosunkowo niskiej frekwencji na jego zaprzysiężeniu. Wygłaszając przemówienie, widziałem tłum miliona, może 1,5 miliona ludzi, a pokazali to tak, jakby prawie nikogo nie było. Donald Trump skrytykował też media za to, że sugerowały, iż nie cieszy się poparciem pracowników służb wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera nawiedziło Papuę Nową Gwineę. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych czy stratach materialnych. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Fala może zagrozić wybrzeżom Papui Nowej Gwinei, a także Wysp Salomona i Indonezji. Jedna z największych znanych nauce gór lodowych jest coraz bliżej oderwania się od Antarktydy. Szczelina między tą gigantyczną połacią lodu a resztą kontynentu powiększyła się w ciągu 3 tygodni o 10 kilometrów. Rafał Motriuk. Tym samym wisi już na włosku. Jeśli szczelina wydłuży się o kolejne 20 kilometrów, to dojdzie do ostatecznego oderwania od lodowca szelfowego o nazwie Larsen C. Potężny fragment lodu stanie się dryfującą wyspą. Będzie ona miała powierzchnię 1/4 województwa dolnośląskiego. Brytyjski ekspert profesor Andrew Luckman, który obserwuje cały proces, pisze na swoim blogu, że nie można jednak dokładnie przewidzieć, kiedy do tego dojdzie. Wcześniej naukowiec sugerował także, że jeśli cały lodowiec szelfowy Larsen C oderwałby się od Antarktydy i stopniał, poziom oceanicznych wód podniósłby się o 10 centymetrów. Dodał jednak, że w tym przypadku też nie da się określić, czy to się w ogóle stanie, a jeśli tak, to czy proces ten będzie trwał kilka czy kilkadziesiąt lat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ale na pewno pierwsze lody zostały przełamane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. U

Urodziny, mój panie, to jest ubieranie. Ubieranie w umieranie. Zapinanie, rozpinanie, cerowanie, pranie, prasowanie, łatanie, szukanie. Zapinanie, rozpinanie, cerowanie, pranie, prasowanie, łatanie, szukanie. A śmierć, proszę pana, to jest rozbieranie. Rozbieranie z umierania. Ernest Bryl, Marcin Styczeń, moi goście dzisiaj przez 2 godziny. No i pan Marcin mówi tak smutno się jakoś no, zrobiło, tak, pani redaktor, nostalgicznie. Ale tak pan pani... zaśpiewał. No tak, ale taki tekst. Koncert przed nami. No jak to też nagranie koncertowe, ale przed nami koncert Duchy Poetów. Przypomnijmy, gdzie i kiedy. 31 stycznia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 31 stycznia to jest wtorek, godzina 19. Bilety jeszcze dostępne na sklep polskieradio.pl. A ja obiecałam, że wrócimy jeszcze do tej płyty Duchy Poetów, a właściwie do tych wątków poetyckich, bo zakończyliśmy Emilem Zagadłowiczem. Wcześniej był Tadeusz Nowak. I wcześniej jeszcze mówiliśmy o Kazimierzu Wyce, który napisał książkę Duchy Poetów, ale troszeczkę inne Duchy Poetów, podsłuchane. I ja panom najpierw pozwolę sobie zacytować pewien wiersz. Paw i słowik. Dumny ze swego ogona, gdy go otwarł świetnie, paw również gardło rozwarł i zawrzasnął szpetnie. Na to rzekł słowik, z bliskiej ukryty gęstwiny, głupi, kto pragnie więcej nad to, z czego słynie. I wydawałoby się, że jest to wiersz albo fraszka Krasickiego, a jest to Kazimierz Wyka, bo owo podsłuchane, te duchy poetów w jego wykonaniu, to pastisze. Czy Erneście, kiedyś zdarzył ci się taki pastisz, taki żarcik na temat któregoś z poetów? Nie, ale to trochę tak. Wyka, który był no słynnym, jest dalej słynnym badaczem literatury. Wiele jego książek czyta się z ogromną przyjemnością. Miał w sobie ukrytego takiego małego poetę i którego dręczył. Ja przynajmniej to tak widzę. To ten tak, ptak, jak mówisz, tak, który tak siedzi i dziobie. Tak, dziobie i musiał wydziobać tą dziurę, że Wyka napisał. Ja to rozumiem, bo ja mam w sobie ukrytego polonistę, który chce tak wyłożyć. Czasami miewam wykłady, nawet cieszę się dość dobrą, dużą popularnością. Mówię dobrze, ale tak chciałbym wyłożyć, tak chciałbym jak polonista wszystko określić. I myślę, że to ten taki jakiś dziobak, który siedzi w nas i wyłupuje dziurę, to był Wyca, który nagle nagle okazał się świetnym, świetnym poetą, bardzo miłym. Zresztą Kotarbiński, filozof, też pisał takie, chyba Kotarbiński, wiersze też pisał. W każdym razie byli tacy filozofowie, różnego rodzaju ludzie. Ha! Nawet byli posłowie. Był taki poseł, ni to poeta, zresztą bardzo zdolnie zapowiadający się poeta, Józef Ozga Michalski, który był ludowiec, wielu z nich zaczynało jako poeci i potem nagle znalazło się naprawdę z dobrych poetów, zrobili się jakimiś politykami. A co się działo, że nie zostawali przy tej poezji, że nie dali się dziobać? Nie, no to znaczy coś tam w nich dziobało, bo Józio, którego potem poznałem, ja mówię, Józio, popatrz, jak ty piszesz, tu jest kawałek dobry, a on pisał w czasie posiedzenia Rady Państwa, bo on był członkiem Rady Państwa. Fascynujące musiało być to posiedzenie. Ale ja z nim się znam jako z poetą. I on mówi, popatrz, siedziałeś tam i widać, że nie słuchałeś, bo jest dobrze napisany wiersz. I tu musiałeś usłyszeć, co oni mówią. Bo mówię, popatrz, jest to skrzanione. On mówi, Ernest, ty masz rację, tak było. To tak, tak jak było. Interpretacja wiersza. Marcinie też siedzi taki ptaki dziobie, że to trzeba zaśpiewać. Do tego trzeba ułożyć muzykę. Zresztą wspominałem o tym, że zawsze czytam poezję pod pewnym kątem. Dlatego śpiewność, rytmika poezji jest dla mnie niezwykle ważna, ale oczywiście przede wszystkim treść wiersza musi mnie głęboko poruszyć, musi coś zarezonować. Zresztą Ernest często mówi, że lubi ze mną współpracować, bo ja rezonuję. Więc tych płyt w sumie zrobiliśmy już trochę, bo to przecież i Duchy Poetów, i Brylowanie, i Zejdźmy się, Zejdźmy się jak na Wilię, i Golgota Jasnogórska, jest tego trochę. Ale z rezonowaniem, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż jak gadaliśmy o Tatku Nowaku, ja tam opowiadałem moje wspomnienia, dostałeś ode mnie, czy w każdym razie naprowadziłem cię na różne wiersze. Ja w ogóle uważałem, że jak wszyscy uważali, że Nowak najlepszy był, kiedy pisał te swoje słynne psalmy. Wszyscy śpiewali psalmy. I tak no, Grechuta między innymi pięknie śpiewał. Tak, pięknie śpiewali. I myślałem, że Marcin pójdzie w tym kierunku. On poszedł do Biblioteki Związku Literatów, gdzie tam jest tej dużo poezji, i wyciągnął pierwszy tomik Nowaka, który był takim tomikiem początkowym Tatka, z którego on jakby się tak odsuwał, szedł w innym kierunku, bo były zmiany. I nagle Marcin mi pokazał właśnie, jakże się tobie, ojcze, wytłumaczę, ten zasadniczy dramat Tacia. Człowieka, który przyszedł z takiej autentycznej, mającej swoje, że tak powiem, podstawy, myślenie wsi, z tym Różańcem i znalazł się zupełnie gdzie indziej. W miejskim teatrze. O, ten miejski teatr go kupował w Krakowie, tylko go kupował jako chłopa, który miał tam stać i być po chłopsku. I Tadzio się z tym szarpał. Wreszcie wyniósł się do Warszawy. To zupełny obłęd. Mieszkał na Ursynowie. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, kiedy się dowiedziałem, że ten wielki poeta polskiej wsi mieszkał na warszawskim Ursynowie. No ale tak to Ale się zdarzy. Bo on jakby ten Kraków go trochę ogarniał, tak jak chłopa z wesela. Tak mieszaństwo go, to znaczy wchłonęło otaczali go odrobę. Nie, no i kochali go bardzo wybitni krytycy i był nasz, i był... Ale do końca chcieli sobie z niego zrobić trochę taki zespół pieśni i tańca. Ale w Tadziu, bo on był z tej części Polski, gdzie jest pamięć o Szeli. I jak przeczytałem, potem zupełnie to niby nie łączy się z tym, co mówimy, ale bardzo ciekawa praca rektora Ziejki chyba o właśnie o tym nurcie chłopskim, weselu i tak dalej, nurcie Szeli, dlaczego Szela weselu. On był z tych samych stron prawie co Tadziu. I nagle wyszedł to poczucie takie, że jednocześnie jest z tym Krakowem, i nie ale jest. Ten nie jest. Erneście, ale ty też piszesz, aniele chłopskich mych pradziadów. No a jacy mają być? Cała Polska to, że tak powiem, nadyma się. Że niby arystokracja, że niby szlachta. Każdy pobrzękuje karabelą. Otóż ja mam w rodzinie różne tradycje, ale ta chłopska jest twarda. To jest właśnie ta historia, gdzie oni stawali, no jak to dzisiaj jest, z nimi to już nie ma tej wsi, nie ma tego typu ludzi. Ale oni dla poety, oni mówili innym językiem. Bo my inteligenci mówimy takie ogólne, mówiąc takie frazesy. Tak mówimy taką mową, na przykład nie jemy, tylko konsumujemy. Albo spożywamy. Spożywamy teraz. Pieczywo spożywamy. A tu się je bułki, chleb taki, chlepowaki, sitkowy, razowy. Kto to dzisiaj wie, z czego to pochodzi? To wszystko. Ja pamiętam, jak mojemu ojcu siedziałem, jako byłem jeszcze młodym chłopcem, opowiadał taki jego przyjaciel, który wrócił z Sybiru, bo go tam zaciągnęli. I on mówił tak. Jak mnie wzięli w te obcęgi pytań. Obcęgi pytań. On mówił nie, że metaforą, tylko on to musiał wyrazić bardzo tak. Konkretnie, mocno. Konkretnie. A u nas taki jest język, jak patrzę na reklamy. Reklamują coś, ale nie wiadomo już co. To zaśpiewajmy. Niech będzie to znowu dialog poezji Ernesta Bryla z wykonaniem Marcina Stycznia. A skoro ustaliliśmy, że jeszcze to jest czas, żeby śpiewać kolędy i pastorałki i poezję taką pastorałkową, jak ustaliliśmy, niech to więc będzie utwór z płyty Zejdźmy się jak na wilię. Rodzi, odwali groby naszych domów, gdzie już tak dobrze we śnie dusznym było, i nie przepuści tej nocy nikomu. Spod ciepłych pierzyn wywlecze nas siłą, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Chociaż nam zimno, wiatr targa piżamy i pod koszulę jak diabeł załazi. Wreszcie wstaniemy, chrypiąc zawołamy. Chociaż tak bladzi, choć tak bardzo słabi, żeśmy stanęli, na światło spojrzeli, żeśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Żeśmy stanęli, na światło spojrzeli, żeśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Wyruszymy za tym wołaniem i nic nam w drodze przeciw nie stanie. I wyruszymy za tym wołaniem i nic nam w drodze przeciw nie stanie. Hej kolęda, kolęda. Hej kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Byśmy stanęli Marcin Styczeń i Ernest Bryl. Ja to powtórzę, bo w tamtej godzinie zdarzył mi się taki wątek, chciałam powiedzieć Marcin Bryl, ale uznaliśmy... Nawet ci się udało. Tak, że już zostałeś usynowiony w związku z ale tym. Ale zostanę przy swoim mroźnym nazwisku. Marcin Styczeń. Ono teraz w styczniu jak najbardziej, prawda? Zwłaszcza, na czasie. Że koncert przed nami. I to w ostatni dzień stycznia, 31. I to jest bardzo ważne, koniec dlatego, stycznia, że... Koniec stycznia, zaczyna się luty. I jeszcze śpiewamy kolędy. To nie była kolenda, ale no, śpiewamy do była. Drugiego Ernest. W jakim kolenda? Sensie? Pastorałka. No wiesz, to była taka pieśń, ja mam pewne trochę serca do tego, bo to jest taka pieśń, jak trzeba wstać i pójść. Ja kiedyś, jak mieszkałem jak w Katowicach, na takim osiedlu tysiąclecia, bardzo ważny to był dla mnie okres, wyobraziłem sobie, no a co tak jakby... Przyszedłby anioł i zawołał, no wstawajcie, tam do Betlejem idziemy. Usłyszeliby na tym osiedlu? Właśnie każdy by tam coś mówił, mało by poszło. I tak pomyślałem o tych pasterzach, oni przecież byli raczej tacy prymitywni. I nic nie wiedzieli. I on im powiedział i oni tak szli. I tak tutaj ja piszę, że idziemy, trzeba iść w piżamę. Wiesz, trochę tak, jakbym powiedział po polsku. Trzeba iść i ruszyć, że tak powiem, i mieć tą siłę, żeby iść do przodu. My nawiązujemy do tego tematu kolędowego, dlatego że chwilę po waszym koncercie 2 lutego, Święto Matki Boskiej Gromnicznej, tak to się w takim języku ludowym określa, do tego momentu wolno śpiewać pastorałki, wolno śpiewać kolędy. Mm. No, my niestety... Erneście, to jest właśnie, bo Marcin się dziwi i dlatego ja chciałam ciebie zapytać, czy ta tradycja jest jeszcze żywa? Bo to jest taki kalendarz liturgiczny, który kiedyś był zgodny z tym kalendarzem ludowym. W domu u państwa Brylów cały czas, to jest tradycja żywa. Nie wiem, czy w tym roku będzie kolędowanie, ale od paru lat zawsze w styczniu kolędowaliśmy. W tym roku nie wychodzi ze względów, powiedziałbym, chorobowo rodziny, ale było zawsze kolędowanie, że przychodzili ludzie. Bo wiecie, Polacy tak już nie śpiewają kolęd, że na wszelki wypadek przestali śpiewać w ogóle. Za dużo jest płyt z tymi nagraniami. I no Polacy... można telewizor włączyć. Tak, ale czy to jest to samo? No oczywiście, no, że nie. Nie, ale dla nas jest to samo. Bardzo ciekawe, że na wschodzie śpiewają lepiej niż my śpiewamy. Ukraina, Białoruś i tak dalej. Ja słyszałem kiedyś teorię na ten temat, że to muzyka, że to, muzyka organowa. Że zniszczyła śpiewanie. Tak. Bo po prostu nie ma skoli. W każdej najmniejszej tam wspólnocie jest ta grupa, która śpiewa. To robią też Dominikanie. Ludzie u nas uważają, że ktoś ma za nich zaśpiewać. A rzecz polega na tym, że siła tego jest, kiedy my w sobie zaśpiewamy. No ale zrób coś z dziećmi, które tam coś tam pod nosem mruczą. Z samym sobą, który jak byłem młody, to tak śpiewałem, nie śpiewając, chociaż jak byłem chłopcem, chodziłem jako kolędnik. Marcin, chodziłeś jako kolędnik? Nie, u mnie na tej tradycji też nie było. No, ja się nie wychowałem na wsi. Wychowałem się jednak na blokowisku, ale jak jeździłem do dziadka, to jeszcze ta tradycja była żywa na wieś. I to była podwrocławska wieś, czyli te te zwyczaje przynieśli ludzie, którzy właśnie z jednej strony byli ze wschodu, ale oni byli na tych ziemiach odzyskanych z różnych stron Polski. I tam to kolędowanie było i kolędnicy przychodzili, byli przebrani. No i to rzeczywiście robiło niesamowite wrażenie na nas, mieszczuchach. Nie miałeś ochoty, żeby ruszyć razem, żeby to zasiać u siebie. No, akurat się nie zdarzyło, trochę żałuję, ale może jeszcze kiedyś do tej tradycji wrócę. A ja ci powiem, Marcin, moja żona Małgosia parę lat temu, jak jeszcze dzieci były małe, ruszyła, zamieszkaliśmy na osiedlu i ona pomyślała, żeby zrobić jakiś zespół. Córka moja z koleżanką mojej żony, która zresztą śpiewa piosenki ludowe, bardzo fajny ma głos. No i córka moja zrobiła turonia, stroje, jakieś dzieci, jacyś znajomi przyszli, przyplątała się nawet kapela ludowa i ruszyli. Ale ruszyli po domach, do których wysłano najpierw listy, czy zechcą przyjąć. I tylko tam zachodzili. Ale jak szli po tym naszym osiedlu, dość zamkniętym, to nagle zaczęli wybiegać ludzie z domu, którzy nie napisali. I mówią, chodźcie do nas, bo tak przyjemnie. I żona mi powiedziała, że nigdy nie przeżyła takiego, powiedziałbym, poczucia, że tym ludziom to jest potrzebne. Przecież to nie było. Potrzebny jest powrót do tych tradycji. Co więcej, jak czekano na nich? Czekano, stół był zasłany, były dla kolejników prezenta, że to jakby ich uwalniało i tworzyło pewnego rodzaju wspólnotę. No potem wyjechaliśmy za granicę, później mamy teraz różnego rodzaju problemy. Nie wiem, czy dałoby się to odrodzić, bo na naszym osiedlu mieszka już dużo też cudzoziemców. Marcin, ale musisz przejąć pałeczkę. Ale to tak naprawdę zależy tylko od woli ludzi, bo spotykamy się z różnymi muzykami z różnych stron Polski, jeżeli tylko jest wola, bo to jest kwestia tego prowodyra. Musi ktoś wykazać się jakąś determinacją. Musi wziąć gwiazdę. Tak, wziąć tą gwiazdę i pociągnąć innych za sobą, więc to jest to możliwe, ale rzeczywiście wymaga wysiłku. Erneście, nie wiem czy wiesz, ale kolejne pokolenia uznały niektóre z twoich utworów poetyckich za kolędy, które wykonuje się w repertuarze kolędowym i powstało coś w rodzaju międzypokoleniowego dialogu takich utworów, a właściwie twoich kolęd, które poszły gdzieś tam w świat, jak taka pałeczka przekazana z pokolenia na pokolenie. Ja bardzo to tajemniczo zapowiadam, no to, ale to posłuchajmy. No to najpierw. Daj posłuchać. Ciemna nocy, niepojęta. Drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzie do Ciemna nocy, niepojęta drzewu, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczony wędrować w dalekie strony. Kolęda Marii z oratorium Kolędy Nocki w zupełnie nowej aranżacji, włączona w cykl cały kolędowy. No to, teraz ja się pochwalę. Pochwal się. Te kolędy, te moje piosenki różnie żyją i te, co Marcin naśpiewa, i wśród ludzi, tam gdzieś są zespoły. Powiem nawet, że właśnie się zaczynać będzie tak zwany festiwal kolędniczy w Radomsku, gdzie jest hymnem tego festiwalu od lat. To trwa, zjeżdżają się zespoły amatorskie kolędnicze i hymnem jest moja piosenka Hej, Panie Boże, Królu Malusieńki, jak my dojdziemy do Twojej stajenki, bardzo taka tego. To są młodzi ludzie wszystko. Ja pozwolę sobie teraz zacytować pewien list. Drogi Panie Erneście, jestem tegoroczną maturzystką. W mojej pracy maturalnej chcę wykorzystać kolędę Marii, ale nie rozumiem tych zwrotów do nocy, do drzewa. Pomoże mi Pan w interpretacji? No proszę, sprawę ciemna nocy, niepojęta, buduje obraz nocy, którą idzie Maria samotna z Józefem tylko i za chwilę ma urodzić, a tu mróz, tu pustynia, tu niczego nie ma. Ciemne nocy, drzewo co na mrozie pęka. Może dzisiaj się młodzi nie słyszeli pękania drzew na mrozie. Otóż ja słyszałem i dawniej to było normalne powiedzenie, taka zima, aż pękały drzewa. Ja pamiętam, bo jestem stary, to był 42 rok, byłem małym dzieckiem i drzewa pękały. Był taki mróz, że słychać było taki trzask, łomot, jakby strzelały, jakby takie małe działa strzelały. Tak pękały drzewa. Duże, owocowe, łupały się na pół. A ja zacytowałam ten list, żeby pokazać, to jest kolejne pokolenie. Tegoroczna maturzystka. Marcinie, kolejne pokolenia, no teraz tegoroczna maturzystka. Tam są listy jeszcze i od młodszych, którzy zaczynają pisać wiersze i proszą pana Ernesta o poradę. I coraz młodsze pokolenia sięgają po te wiersze, sięgają po te teksty. To nie jest tak, że pokolenie lat 80. z czasów Kolędy Nocki tylko. Co ci Ja zresztą w ogóle nie jestem z pokolenia Kolędy Nocki, szczerze powiedziawszy, to ja... No ty nie jesteś z pokolenia Kolędy Nocki. Bo jak to? Ja miałem przecież 2 lata, kiedy Kolęda Właśnie Nocka... dlatego mówię, że ci z pokolenia Kolędy Nocki i te pokolenie, i twoje pokolenie, i tacy zupełnie młodsi. Co ciebie w tych wierszach? Ernesta, ale pytasz w ogóle o poezję Ernesta, czy... Tak, pytam o poezję Ernesta, która tak pociąga i tych najmłodszych, i tych, którzy zaczynają. Ja zostałem, na mnie poezja Ernesta spadła trochę, ja zostałem do niej przymuszony, nie wiem, myślę, że przez siłę wyższą, dlatego, że po swojej pierwszej płycie z wierszami Wojtyły jeździłem po Polsce i dostawałem sygnały od ludzi. Panie Marcinie, może by nam pan teraz Ernesta Bryla wyśpiewał. Trochę mnie to denerwowało, bo Ernest Bryl, jak teraz na niego patrzę, to nie mogę w to uwierzyć, ale wydawał mi się takim poetą właśnie pomnikowym. A wyobraź sobie, że w tym samym czasie Ernest Bryl potrafił powiedzieć, nie, mnie to już nikt nie czyta, młode pokolenie, nie, w ogóle nikt nie przychodzi na moje spotkanie. No właśnie, więc okazało się, że jest inaczej. Ja byłem zaskoczony, bo kupiłem sobie trochę tych tomików i zacząłem je czytać i muzyka zaczęła się do nich pojawiać. I byłem zaskoczony takim właśnie bardzo, bardzo ciekawym podejściem do tych wszystkich tematów ewangelicznych, że to jest przetwarzanie, ale jednak w zupełnie takim... Ernest ma coś takiego, że jak dobrzy poeci, że on jak na coś patrzy, to zastanawia się, jakby to pokazać od zupełnie innej strony. Na przykład jest taki wiersz, pewnie nie jesteś przygotowana, żeby zaprezentować bo jest taki wiersz, rozmowa duszy z ciałem. I Ernest Bryl napisał, czy przyjdzie czas, że zatęsknimy choć do nienawiści, którą miał Judasz, bo w niej żyła miłość. Myślę, że żaden ksiądz by tego nie napisał, nawet gdyby umiał dobre wiersze pisać. I za taką perspektywę właśnie Ernesta cenię i dlatego też te piosenki się zrodziły. A potem się okazało, że nie jest to żaden pomnikowy i zadufany w sobie w artysta, tylko bardzo bezpośredni człowiek z sercem na dłoni. Natychmiast przeszedł na ty, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy w 2000, chyba to był 2008 rok. No i ta chemia artystyczna musiała się odezwać, skoro już tyle lat razem pracujemy. Ja staram się sprawdzić, czy jest na tej płycie live brylowanie, ale nie ma rozmowy na duszy. Na tej nie, na brylowaniu studyjnym, które tutaj nagrywaliśmy w studiu Agnieszki Osieckiej. Tak. Ale wracając do jednej rzeczy. Rzeczywiście ja dostaję dużo listów. I jedne listy są takie, że mi wytłumaczył wiersz jakiś, nie tylko mój. Ja zauważyłem, że coś źle uczą, bo na przykład miałem takie nawet, mam dawniej jak jeździłem, prosili mnie o spotkanie i młodzi ludzie po godzinie mówili, my chcemy dalej, my nie wychodzimy. No, ale była taka historia, robimy wiersz Białoszewskiego. Zabrali mi piec kaflowy, tak pisze Białoszewski. I ja mówię, o czym to jest ten wiersz? Powiedzcie mi. Myślą i najmądrzejszy mówi o ekologii. Ja mówię, jaka ekologia? Gdzie zabrali mu piec? Jak to zabrali mu piec? Tylko tyle? Ja mówię, najpierw tylko tyle. I teraz zobaczcie, jak mu piec zabrali i co i tak dalej. Uczą... Ja nie wiem czego, jakieś idei tego. Ale wiersza, słuchaj, no teraz analizy. Jak jest teraz smog, to można tak to interpretować. Dobrze, to podajmy sobie ręce i zaśpiewajmy. Podaj mi rękę. Tylko tyle mamy ciepła, co w sobie jak kubek podamy. Mocnej herbaty zapal jakieś słowo, a ja zapalę inne jak lampkę naftową. Może ten mróz podniebny jakoś przeczekamy. Podniosę lampę, zobaczę, a może ktoś jeszcze obok czuwa, choć go nie widzimy. Może ten blask mu usta zamknięte otworzy i powie, obok nas czuwają inni. Zaszeptaj, niech odszepczą, krzyknij, niech odkrzyczą. Popatrzmy dobrze w tę noc trzaskającą. Podnieśmy płomyk, niech wszyscy policzą, ilu nas jest, ilu nas jest, ilu nas jest, ilu nas jest. Ilu nas jest, ilu nas jest, ilu nas jest. Podaj mi rękę, to również z płyty Zejdźmy się jak na wilię, Marcin Styczeń, Ernest Bryl, bo przed nami koncert, ale za nami jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, ponieważ tak się składa, że pod koniec każdego roku Polskie Radio przyznaje złote mikrofony. W tym roku, pod koniec 2016, w minionym roku 2016, przyznano również wyjątkowy, złoty, honorowy mikrofon, który właśnie otrzymał Ernest Bryl za wybitne osiągnięcia twórcze, za działanie przyczyniające się do utrzymania wysokiego poziomu popularyzacji publicznego radia. Erneście, ty z tym radiem gratulujemy, oczywiście gratulujemy najserdeczniej. Związany jesteś właściwie z Polskim Radiem od początku. No, jak ja powiem, kiedy pierwszy raz głos zdałem na antenie, wyobrażacie sobie? Nie. Było to tak. Ja w ogóle nie chciałem pisać poezji, do głowy mi nie przychodziło, ale zacząłem, pracowałem wtedy na elektrowni 11 i tam zajmowaliśmy się, to była dobrze płatna dodatkowa praca, czyszczeniem piecu, który był postrzelany. Trochę to tak zaczadziło, no więc odpoczywałem, piłem mleko i coś tam czytałem i z tego zaczadzenia napisałem wiersz jeden i wysłałem z tego zaczadzenia do tam radia, do takiej audycji w Gdańsku i nagle był mój debiut. I otóż w 52, kiedy w ogóle nawet, nie wiem, czy ktoś z was był, w 52 ja debiutowałem w Gdańskim Radiu czytając mój wiersz. Ale co więcej, był to sukces, ponieważ ja pisałem całkowicie naiwnie. Był to wiersz o rybaczce, która czeka na swojego męża. On popłynął, był sztorm, wtedy te kutry były marne i ona nie wie, czy wróci. A wtedy się pisało na ogół, że ona by nie martwiła się o męża, tylko o to, czy wykonają plan, któryś tam 60-letni czy inny. No i wiersz zdobył popularność. I tak się zaczęła twoja przygoda z Polskim Radiem, dla którego napisałeś wiele sztuk, słuchowisk? Tak. Ale w pewnym momencie mnie odciągnęła telewizja. Tak się zdarzyło w moim życiu, że gdybym je w pewnym momencie przyjął radio, to pewno byłbym więcej w radiu. No ale trafiłem się do telewizji i tam pracowałem w teatrze telewizji. To jest trochę inna sytuacja, bo radio musi budować tak, żeby przez dialog, przez to, co się mówi, żeby widać było, co się dzieje. Telewizja odwrotnie. Pokazuje, więc cały dialog musi być na kontrapunkcie do obrazu, na przeciwności. No i tak to jest. Ale ja to powiem wam, że ja tą nagrodę jak mało którą szanuję. Bo ona tak uczciwie chyba była przyznana, bo dużo audycji w radio zrobiłem. Sam gadam w radio. Teraz zresztą prowadzimy taką audycję o literaturze z Marcinem raz na miesiąc, gdzie zajmujemy się różnymi kwestiami, wierszami polskimi, jak to widzieć. Teatr Polskiego Radia to właściwie stałe twoje miejsce. A bo tam mnie lubi bardzo szef Polskiego Teatru Kukuła, Janusz Kukuła, tak. Który mi moje sztuki przerabia teatralne, robił z nich słuchowiska i nawet z moich wierszy robi, że tak powiem. Nawet te duchy poetów się pojawiły właśnie w słuchowisku. Tak, tak, tak, tak. Także, ale jest coś takiego, że radio ma jakby typ redaktorów, nie tak powiedziałbym, rozszalały. Oni się tak nie lansują. W telewizji, co mnie nieco denerwuje, szalenie jest ważne. Może to krzesła, ale krzesła wymyślają dla tych speakerów, dla tych, co rozmawiają w telewizji. Dawniej była moda na takie głębokie fotele, gdzie człowiek się obalał do tyłu i nogi szły do góry i brzuch i w ogóle były takie dyskusje. Ale nie zdradzasz teraz tajemnic radiowych. A teraz jest na takie szpikulce. Dobrze. Siedzą przy takich barach szpikulcowych. No, a radio to teatr wyobraźni, Ernest, właśnie nie, opowiadając ale to wszystko. Państwo od razu to widzą wszyscy. Ale ja powinna powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale wyobraźcie sobie, bo ja chodziłem, nawet brałem udział w takiej audycji telewizyjnej, gdzie było fascynujące, jak zresztą bardzo ładna pani, ale długo, i zresztą świetna dziennikarka, długo, że tak powiem, układała sobie nogi w tą i w tą stronę, ponieważ była tak usadzona, że żeby, że tak powiem, wyglądało to ładnie, to musiała być zwinięta w jakiś taki precelek i tak projekt. A radio nie wymaga tego. Nie, radio tego nie wymaga. I popatrzcie, jak się męczą te dziewczyny. Zresztą z tyłu jeszcze teraz jest takie urządzenie. Ale wróćmy do radia. No właśnie, mówię. A w razie tego... O, to jest właśnie przez kontrast, prawda? Ja bardzo dobrze się w radiu czuję. Poza tym nagrywa się często audycje, jest taka cisza. Marzeniem moim, kiedy byłbym młodszy, było taka rzecz. To chyba miał Stępowski, chyba miał Jarema, że był speakerem w polskim radiu, jeszcze chyba przed wojną. I w każdym razie jeden opowiadał, że jako młody chłopak z dobrym głosem wstawał bardzo wcześnie rano, przychodził tu na Myśliwiecką, dookoła była jeszcze cisza Warszawy, która jeszcze ledwo się obudziła, śpiewały ptaki tutaj w ogrodzie i on zaczynał audycję. Ja on tak, gdybym był młodszy, gdyby to w ogóle możliwe, bym zaczynał. Powiedział, kochanie, a mi się dzisiaj nie bardzo spało, ale za to co... I tak by po prostu szła opowieść. Radio powinno wykorzystać jeszcze? Resta. Tak, na poranek jakiś. A dzięki Polskiemu Radiu i tej nagrodzie okazało się również, właściwie to się trochę wcześniej okazało, ale nie miałam okazji tego tak oficjalnie powiedzieć, że Ernest Bryl ostatnimi czasy został pieśniarzem, ale za chwilę panowie to sami wyjaśnią. Ale jeszcze powiem jedną rzecz. Jak dostawałem tę nagrodę, powiedzieli, że przede mną dostał tylko Jan Paweł II, taki ten. Ja powiedziałem, że bardzo przepraszam, ale na, że tak powiem, święty mówię, na moją świętość to wy nie liczy. Oj, gębo moja, zbyt smutny, jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwiecznie, zaraz go ktoś przydepcze butem podkuty. A miał jęzor wesoło zaganiać, pieśnik taki kraju radowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. A miał jęzor wesoło zaganiać, pieśnik taki kraju radowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. La la la la la la la la. Smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwiecznie, zaraz go ktoś przydepcze butem pod kutym. A miał jęzor wesoło zaganiać, pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. A miał jęzor wesoło zaganiać, pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. La la la la la la la la la la la la la. Smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwieśnie, zaraz go ktoś podepcze butem pod kutym. Oj, gębo moja, to nie bez kozery powiedziałam, że ostatnimi czasy Ernest Bryl, poeta, został pieśniarzem. Marcin wyjaśni. Ja odkryłem ten talent. Państwo teraz mogą go podziwiać dzięki mnie. W taki sposób też wyglądał koncert na złotych mikrofonach dla Ernesta Bryla właśnie. No i taki też będzie finał naszego koncertu Duchy Poetów, bo oczywiście nie możemy nie zagrać wierszy Ernesta Bryla, już na pewno tego, w którym Ernest Bryl śpiewa. Oczywiście... To będzie wieloczęściowy koncert. Tak. Na którym pojawią się głosy, opowiedz. Pojawią się głosy, bo to Duchy Poetów, czyli opowieść o 9 poetach, których Ernest Bryl znał, którzy po śmierci mu się przyśnili i o których napisał wiersz. Ja śpiewam wiersze tych poetów. Wszystkie wiersze będą? Będą wszystkie, ale będzie też jeden premierowy utwór. To będzie wiersz Ernesta Bryla, traktujący o 3 z tych poetów. O Marianku, o Tadeuszu Nowowaku i o Stanisławie Grochowiaku. Ale i o pokoleniu. O pokoleniu całym. Na Bujnej Polanie. Tak, siedzieliśmy na Bujnej Polanie. Ale jedliśmy śniadanie. Także będzie też ten wiersz. A no. Ja jeszcze tak króciutko. Czy panowie planują część drugą? Bo na pewno to nie wszystkie wiersze, które się przyśnili. Nie wszyscy poeci, którzy przyśnili się Ernestowi. Nie, no to na razie jakoś się nie dobijają, Erneście, nie? Chyba, nie, że ja o czymś nie wiem. Nie dobijają się i to mnie martwi. Bo nie wiem z jakiego powodu. To może teraz zaczną się dobijać. Nie wiem. Ale wiesz, Erneście, to jest tak, ja myślę, że może my tym koncertem coś jeszcze otworzymy, dlatego że pamiętam, że kiedy robiliśmy audycję o Stanisławie Grochowiaku, to zaraz po tej audycji ci się przyśnił. Zresztą Stanisław Grochowiak śnił się Ernestowi aż 3 razy i napisał 3 różne wiersze. W książce Duchy Poetów są tylko 2. Jak będzie na koncercie, trudno powiedzieć, to znaczy, które wiersze Ernest przeczyta, to tego jeszcze nie wiadomo. Zresztą z Ernestem trudno cokolwiek ustalać, bo to jest koncert trochę spontaniczny. Na pewno, i na to słuchacze muszą się nastawić. Tak, na pewno nowością tego koncertu, tego przedsięwzięcia będzie to, że usłyszymy głosy tych poetów. Będzie i głos Stanisława Grochowiaka i Władysława Broniewskiego i Tadeusza Nowaka. I to jest dowód na przepastne archiwa Polskiego Radia. Tak jest. Dlatego gorąco państwa zapraszamy na ten koncert 31 stycznia, wtorek. Będzie Jascha Sonnenschein Wilisz, mój przyjaciel, który mnie nauczył Wilisz. Godzina 19, bilety sklep. polskieradio.pl. Marcin Styczeń i Ernest Bryl. Bardzo pięknie dziękujemy, a na koniec właściwie na podziękowanie słuchaczom i państwu, panom za te 2 godziny Władysław Broniewski. Ja o Broniewskim tu nic nie powiem, ale na koncercie opowiem. Nie można wam wszystko powiedzieć, ale macie przyjść. Ernest Bryl. Marcin Styczeń. Do usłyszenia. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy pięknie. Ani z bliska rozdeptałem słowa na miazgę, okrwawiłem serce mi ciskam. Ani nocy, ni gwiazd nie zliczę, opętany bólem i gniewem płonę i bólem krzyczę.